En een gevangenis in Ecuador zijn zeker 13 doden en 2 gewonden gevallen. Waarschijnlijk gaat het om geweld tussen verschillende drugsbendes. De politie en het leger zijn naar de gevangenis gestuurd om de orde te herstellen. In mei kwamen in dezelfde gevangenis in Santo Domingo nog ruim 40 gedetineerden om het leven. De politie vond toen explosieven en vuurwapens bij de gevangenen. Ja. In de Iraanse hoofdstad Teheran is later vandaag een ontmoeting tussen de Russische president Poetin, zijn Turkse ambtgenoot Erdogan en president Raisi van Iran. Het is voor Poetin de eerste buitenlandse reis buiten de grenzen van de voormalige Sovjet-Unie sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Gespreksonderwerpen zijn de situatie in Syrië, maar ook een corridor voor Oekraïns graan en de mondiale voedselcrisis als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky heeft tientallen medewerkers van de veiligheidsdienst SBU uit hun functie gezet. Eerder schorste hij al het hoofd van de veiligheidsdienst en de Oekraïnse hoofdaanklager. Het gaat in totaal om 28 medewerkers. Ze moeten vertrekken vanwege onbevredigende werkresultaten. Eerder zei Zelensky dat collaboratie met de Russische bezetter een groot probleem is onder het SBU-personeel. Staatssecretaris Oesloe voor Cultuur en Media wil dat grote streamingsdiensten 4,5% van hun jaaromzet gaan investeren in Nederlandse series, films en documentaires. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer. Die verplichting moet gaan gelden voor diensten die in Nederland minstens 30 miljoen euro omzet maken, zoals Netflix, Amazon Prime en Videoland. Oesloe vreest dat het Nederlands cultureel audiovisueel aanbod onder druk komt te staan. En dan het weer. Het wordt vandaag mogelijk de heetste dag van de zomer. In het noorden loopt het kwik op naar 32 tot 35 graden. In het zuiden kan het 38 of 39 graden worden. Daarbij schijnt de zon volop en staat er weinig wind. In de avond blijft het nog lang tropisch warm. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, de zomervakantie is begonnen. En vanaf deze week heeft 2/3 van de Nederlandse basisschoolkinderen vakantie. Dat betekent vaak ook dat we op vakantie gaan met het vliegtuig, de trein of een ander vervoersmiddel. Even dachten we dat we door corona minder zouden gaan vliegen met z'n allen. Maar dat is toch niet waar gebleken. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, goedemorgen, dit is vroeg van dinsdag 19 juli. Schiphol loopt al weken over door vakantiegangers. En tegelijkertijd zitten we midden in een klimaatcrisis. Hoe noodzakelijk is het nu eigenlijk dat wij ons reisgedrag gaan aanpassen? En wat zijn onze duurzame alternatieven? Ik bespreek het met lector duurzaam vervoer en toerisme, Paul Peters. En hij is, als het goed is, hangt hij aan de lijn. Goedemorgen, Paul. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent bij vroeg, want we hebben elkaar eerder gesproken. Ja, zeker. Als je de rijen ziet op Schiphol, dan lijkt het wel alsof iedere Nederlander met het vliegtuig op vakantie gaat. Is dat ook zo? Nou, dat is ook een klein beetje een vertekend beeld, denk ik. Ja. Want er is op Schiphol natuurlijk ook iets aan de hand met de capaciteit. Door de crisis heeft men heel veel personeel moeten laten gaan. En vervolgens gaan een groot aantal mensen gaat weer vliegen. Maar nu is de capaciteit van Schiphol eigenlijk tekort. En daardoor ontstaan die rijen. Terwijl we nog niet helemaal op het niveau zitten van voor de crisis. Wat betreft het vliegen. Dus het is ook weer niet zo dat iedereen nou nog meer is gaan vliegen, zeg maar, dan voor de crisis. En hoeveel procent van de Nederlanders gaat met het vliegtuig op vakantie ongeveer? Ja, als je dat over alle vakanties bekijkt, dan is dat ongeveer 25%. Iets minder nog zelfs. Maar dan moet je dus ook wel kijken naar de mensen die gewoon in het binnenland op vakantie gaan. Die moet je wel meerekenen. Als je alleen naar het buitenland kijkt, ja. Dan ligt het in iets boven de 40%. Oké. En is de auto nog steeds het beste of het geliefdste vervoermiddel? Jazeker, ja. Dus dat, die pakt ruim de helft. Zeer ruim de helft, zelfs rond 60-65%. En dat is wereldwijd eigenlijk ook zo. Dus dat is niet alleen voor Nederlanders. We zijn wat dat betreft niet heel bijzonder. zeg maar wereldwijd je vliegt ongeveer 22% voor een toeristische reis. En dan moeten we ook nog even uitkijken, want toerisme is niet alleen vakantie. Hè? Het is iedereen die reist, ja, en die ergens anders slaapt. Dat is een toerist. Dat is de brede definitie. Dus daar zitten ook zakenreizigers tussen. Okay. Of mensen die op familiebezoek gaan en een nachtje overblijven. Dat zijn allemaal toeristen. Maar als we met z'n allen het klimaat aan het opwarmen zijn, dan denken ze bij de ozonlaag niet: hey, jij bent een zakenreiziger, dus jouw CO2-uitstoot telt niet. Nee, precies. Dus, en ja, ze gebruiken dezelfde vliegtuigen, dezelfde hotels. Niet helemaal hetzelfde, maar wel hetzelfde systeem. Ja. Dus het is op zich wel logisch om dat bij elkaar te tellen. Terwijl men vaak denkt van, zelfs mensen die zeg maar een wereldreis gemaakt hebben, denken dat ze geen toerist zijn. Oh ja. Dat zijn mensen die op het strand gaan liggen. Nou, dan heb je slecht nieuws. Ze zijn gewoon toeristen. Ja, je kunt het zelf zo mooi maken als je wil natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Ja. En we hoorden heel vaak, en vliegen is vervuilend. Hoe vervuilend is dat nu eigenlijk? Ja, het probleem van vliegen is, kijk, als je gewoon heel precies vergelijkt, hè, een auto met 2 of 3 mensen erin. Ja. En een vliegtuig die precies naar dezelfde bestemming gaan, zeg Zuid-Frankrijk. Ja, dan is het verschil niet zo groot. Dan met 3 mensen zal die auto wellicht al wat zuiniger zijn met de brandstof. En dus ook minder emissies hebben dan een vliegtuig. Maar het punt is natuurlijk, zo gauw jij gaat vliegen, dan ga je niet meer naar Zuid-Frankrijk, dan ga je naar Bali. Ja. Want dat is korter in reistijd dan met de auto naar Zuid-Frankrijk. En we denken toch, afstanden denken wij altijd in uren. Als ik jou vraag van hoe ver is het van Hilversum naar Amsterdam, dan is het een half uur rijden, tenminste nu. Ja. Maar een half uur is natuurlijk geen afstand. Nee, precies. Duidelijk. Dus mensen denken, een uur vliegen is in het hoofd van iemand ongeveer hetzelfde als een uur rijden. Maar ja, dat is natuurlijk totaal verschillend. Want in milieukundige termen ga je met een uur vliegen, ga je natuurlijk 10 keer zo ver als met een uur auto rijden. En die afstand, die leveren de emissies. Elke kilometer telt. En emissies dus zeg maar, zijn, want je gebruikt het woord wat ik nog even geef. CO2-emissies bijvoorbeeld, dus klimaateffecten. Ja. Dat is het belangrijkste broeikasgaseffect. Daarnaast heb je natuurlijk met luchtvaart een probleem met stikstof. Heb je ook met auto's, hoor. Ja. Maar die luchthavens, we hebben er natuurlijk maar 1 hele grote. En er wordt wel gezegd van nou, de stikstofuitstoot, waar de boeren nu heel veel last van hebben, waar ook beleid op komt. Ja. Dat is bij die luchtvaart maar een klein aandeel. Dat is 1-2%. Hangt een beetje vanaf hoe je het uitrekent. Het kan ook wel 3 zijn zelfs. Maar goed, het zit natuurlijk wel allemaal geconcentreerd rondom dat Schiphol en een paar wat kleinere luchthavens, zoals Eindhoven, Rotterdam. En daardoor is het lokaal gewoon net zo goed een probleem als dat een ergens in zeg maar op de Veluwe een boerderij te dicht bij een natuurgebied ligt. Terwijl duidelijk. We gaan we zo meteen over het algemeen. Ja, sorry. Nee, maak je ze nog even af. Die boeren hebben natuurlijk vaak die hebben wel een vergunning of moeten er in ieder geval eentje voor hebben. Ja. Terwijl van Schiphol is dat weer niet zo. Daar gaan we straks. Die moet er wel één hebben, maar die heeft hem niet. Daar gaan we straks verder over door. Ja, en zit je nou te luisteren en heb je vragen voor Paul Peeters? Hij is lector duurzaam vervoer en toerisme. Dan kun je ze stellen via de NPO Radio 1-app. En dat mag je eventueel ook, mocht je dat willen, lijkt me niet nodig. Maar het kan, mag je dat ook anoniem doen. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, Paul, wereldwijd wordt er nogal veel gevlogen. Hoe doen wij het als Nederlanders eigenlijk als we het gaan vergelijken met de rest van de wereld? Zijn we echt een vliegland? Zeker. Want dat is de andere kant er weer van. Ja. We hebben natuurlijk jarenlang, decennia lang al een beleid gehad om de mainport Schiphol, om die te laten groeien. En het gevolg daarvan is dat als je gewoon kijkt naar het aantal vliegbewegingen per Nederlander, dan zitten wij ongeveer 2,5 keer hoger dan het Europese gemiddelde. Dus er wordt ontzettend veel gevlogen. Niet speciaal door Nederlanders, maar binnen dit land zijn er ontzettend veel mensen die aankomen en weer vertrekken. Ja, en heeft corona daar nog verandering in gebracht? Ja, uiteraard. Tijdens de coronacrisis is de luchtvaart een tijdje helemaal platgelegd. En is in ieder geval het aantal passagiers is enorm naar beneden gegaan. Dat is wel 80% minder geweest. Zelfs wel meer soms. Aan de andere kant, dat is ook wel een beetje wrang, maar tijdens corona heeft men veel meer gevlogen dan er nodig was. Ja. En dat was dan even goed wel veel minder dan daarvoor. Maar toch meer. En dan ook nu. Maar dus er gingen ook lege vliegtuigen gingen de lucht in. En dat had dan weer te maken met dat men het plekje aan de luchthaven wilde bewaren. En als je niet vliegt, volgens de regels, raak je dat plekje kwijt. Ja. En ik heb ook wel eens gedacht van, nou, hoe hoog zit nou eigenlijk dat milieu bij die luchtvaartsector? Want dan kun je toch met elkaar gewoon andere afspraken over maken tijdens zo'n crisis. Dan ga je toch niet meer lege vliegtuigen vliegen. Maar goed. Dat was te optimistisch, denk ik. Ja, nou ja, men roept natuurlijk vaak van, ja, nee, maar we gaan duurzame luchtvaart ontwikkelen. Maar als puntje bij paaltje komt, dan vliegen ze zelfs met lege vliegtuigen. Ja. Om de slot te behouden. Terwijl je daar natuurlijk andere afspraken over zou kunnen maken. Ik weet nog wel tijdens de hoogtij van de pandemie, dat er best wel relatief weinig gevlogen werd. En dat ik toen voor de krant, voor het Parool, nog een stuk had geschreven over, dit zijn onze winsten van de coronacrisis. We gaan minder vliegen met z'n allen. En dat werd ook door andere kenners werd dat onderschreven, dat een van de blijvende gevolgen waren van de pandemie. De positieve gevolgen. Dat we met z'n allen minder zijn gaan vliegen. Hoe keek jij toen naar het optimisme van toen? Nou ja, op dat moment was dat zo. Ja. Alleen de veronderstelling dat het dan ook wel anders zou blijven na de crisis, daar heb ik altijd van gedacht van, nou, waarom zou dat zijn? Want er zijn 25.000 van die grote vliegtuigen in de wereld. En nog een heleboel kleintjes, maar daar hebben we het dan maar even niet over. Maar van de grote vliegtuigen zijn er 25.000. Die dingen die zijn ontzettend duur. Die zijn honderden miljoenen per stuk waard. De hele vloot is een triljoen waard. Hè? Dus 1.000 miljard. Of misschien wel meer. Zo gauw het kan, gaat dat natuurlijk weer vliegen. Want je bent als ondernemer wel gek om dat op de grond te laten staan. Want dat kost zoveel geld. Dus ja, de luchtvaartmaatschappijen willen natuurlijk zo snel mogelijk die vliegtuigen weer in de lucht hebben. En ook vol met passagiers, want er moet natuurlijk wel voor betaald worden. Ook de touroperators, hun producten, die waren allemaal gericht op luchtvaart. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Dus het is een beetje merkwaardig om te denken dat iedereen dan wel wat anders zou gaan doen. Er zijn wel wat dingen veranderd, hoor. Wat is er veranderd? Nou ja, bijvoorbeeld, tijdens die crisis hebben nogal wat mensen een camper gekocht. Ja. Nou ja, als je eenmaal, dat is natuurlijk voor een persoon is dat best een investering. Hè? Zo'n ding kan zomaar 50.000, 100.000 of zelfs meer kosten. Dus als je die eenmaal gekocht hebt, ga je die natuurlijk ook gebruiken. Maar ja, je gaat of met de camper of met het vliegtuig, maar niet allebei tegelijk. Dus ik denk dat van die mensen die zo'n ding gekocht hebben, dat er daar wel een aantal van zal zijn dat niet meer zo vaak in een vliegtuig te zien is. Ja, en hoe is dat hele vliegen eigenlijk zo toegankelijk geworden? Ja, ook dat is natuurlijk al een hele lange ontwikkeling. Hè? In het begin, en dan praat ik over mijn jeugd, dus dan hebben we het over 60 jaar geleden. Ja. Toen was vliegen, dat was echt iets voor, dat heette ook zelfs zo, de jetset. Die zaten in een vliegtuig, dat waren rijke mensen. Die konden het ook betalen, want vliegen was hartstikke duur. Ja. Maar ja, op een zeker moment, of dat kwam eigenlijk doordat luchtvaartmaatschappijen, die waren ook een beetje het uithangbord van een land. Hè. Je had nationale luchtvaartmaatschappijen. Je had er maar heel weinig die puur commercieel bestonden. Maar goed, op een zeker moment hebben verschillende landen gedacht van, nou ja, het is misschien wel goed om die maatschappijen naar de markt te brengen. En dat hebben ze ook gedaan. Dus met name tussen Nederland en Amerika's is een van de vroege contracten op dat gebied. Binnen Amerika, dus binnenlands vervoer, gebeurde dat al eerder. En dat betekende dat bijvoorbeeld de prijzen van tickets, die werden niet langer meer bepaald door een overheid. En die waren heel hoog toen. Maar die werden commercieel bepaald. Dat mochten de maatschappijen zelf bepalen. En toen werd het dus belangrijk om je vliegtuigen vol te krijgen. Want anders zei je gewoon, dan belde je naar Den Haag van, nou, we doen de prijzen maar wat omhoog, want er zit bijna niemand in dat vliegtuig. Dus vroeger waren die bezettingsgraden van vliegtuigen waren ook veel lager. Je had veel alle ruimte. En daardoor waren natuurlijk de kosten ook heel hoog. Maar ja, dat is dus ontzettend gaan dalen, die prijs. Het is echt gênant, hè? Je kunt voor 15 euro kun je, bij wijze van, voor 15 euro kun je naar Barcelona vliegen. Ja, het wordt wel steeds minder aangeboden, hoor. Dus de prijzen zijn nu wel fors hoger dan voor de crisis. Hoewel men waarschijnlijk nog in het hoofd heeft dat het nog heel goedkoop is. Dus het zou mij niet verbazen als volgend jaar minder gevlogen wordt dan dit jaar. Omdat men dan ontdekt heeft van, dat viel tegen. Na die crisis dacht iedereen natuurlijk van, we gaan weer, net als voorheen, gaan we weer hetzelfde doen. Maar ja, het is natuurlijk wel duurder geworden. Dus, en dat geldt voor alles, hoor. Dat geldt ook voor de auto. Ja. En jij zegt het is trouwens voor thuisblijven. Jij zegt het is duurder geworden. Ik zit toch even meteen mee te checken of ik een vliegticket naar Barcelona kan vinden. Ik kan voor 56 euro in begin oktober naar Barcelona vliegen. Dat vind ik niet duur. Ja. Nee, dat is nog steeds niet duur. Maar dat als je dat 3 jaar geleden had ingetikt, dan had je inderdaad dat tientje gevonden. Ja, maar we betalen dat inmiddels niet zo vaak meer terug. Ja, maar we betalen inmiddels sowieso veel meer voor het leven dan 10 jaar geleden. Ja, maar vlieg is, ik bedoel, van een tientje naar 50 euro. Dat is 5 keer zoveel. Maar gelukkig is het leven nog niet 5 keer zo duur geworden. Dat is waar. Dan hadden we allemaal een heel groot probleem. Maar dit dus is, ik denk dat relatief het wel wat duurder aan het worden is. Ja, en we weten met z'n allen dat vliegen een probleem is. We gaan het straks ook nog hebben over treinen en over andere alternatieven. Mm-hmm. Maar als we weten dat vliegen een probleem is, en bij een probleem kijk je vaak naar de oorzaak, gevolg, maar je zoekt ook naar een soort van schuldige. Kun je het consumenten, dus mensen zoals jij en ik, kwalijk nemen dat we gaan vliegen als je niet zoveel geld hebt, of als een treinkaartje nog steeds fixe aantal euro's duurder is? Dat vind ik altijd lastig. Ik vind dat altijd een beetje flauw. De sector zegt dat heel makkelijk. Van, ja, maar de klanten willen dit nu eenmaal. En dat is niet alleen in de toerisme. Dat gebeurt met alle sectoren. Supermarkten zeggen het ook. Ja, mensen willen eenmaal een lapje vlees. Daar gaan we helemaal niks aan doen. Of mensen willen nu eenmaal biologische groenten. Terwijl het nog maar de vraag is of dat echt zo is. En waarom die verschillen in prijs zo groot zijn. Maar goed, dat is een andere discussie. Dat heb je met de toerisme natuurlijk ook. Dus om nou de verantwoordelijkheid helemaal bij de toeristen leggen, terwijl er alle prikkels zijn erop gericht om wel te vliegen. Ja. Dat vind ik een beetje flauw. En je ziet dan ook, je hebt natuurlijk 3 partijen. Je hebt de toerist, je hebt de sector. Ja. Dus de mensen die het aanbieden, de tour operators. Maar omgekeerd natuurlijk ook de toeristenbureaus die mensen naar een bestemming toe halen. En dan heb je natuurlijk nog de overheid. En je hebt ze echt alle 3 nodig om de grote transitie waar we voor staan, namelijk naar 0 emissies van CO2... of halvering van die stikstofoxide emissies. Dat zul je echt met z'n allen moeten doen. Maar het lijkt me logisch dat de overheid in ieder geval de omstandigheden schept waarin dat aantrekkelijk wordt voor de klant, maar ook voor de ondernemer, om daarin te investeren. Ja. In een verandering. En we hebben het nu vooral over die uitstoot gehad. Zijn er veroorzaakt de luchtvaart nog meer problemen? Nou ja, het klassieke milieuprobleem van de luchtvaart is natuurlijk de geluidhinder. Ja. En ja, dat is ondanks dat vliegtuigen best wel stiller zijn geworden. Dat is redelijk spectaculair gedaald vergeleken met het allereerste straalvliegtuig. Dat was de Comet. Nou, dat wilde je niet weten. Als dat vlak over je hoofd kwam, dan had je tutende oren, letterlijk. Nou ja, dat is gelukkig minder geworden. Maar dat was ook de aanleiding dat er dus overheidsbeleid kwam om het minder te maken. En dat heeft ook wel gewerkt. Ja. We zijn zo ontzettend veel meer gaan vliegen. In de jaren, begin jaren 60 hadden we iets van 3000 vliegtuigen in de wereld. En nu 25.000. Dus je kunt wel nagaan, en ook op Schiphol waren dat er echt zo ontzettend veel minder dan nu. Dus die geluidhinder is echt een groot probleem. En we zijn ook een beetje als overheid, de normen voor luchtvaart, die zijn best wel een beetje speciaal. De grond voor alle geluidhinderwetgeving is dat op de gevel van een huis... Ja. Dat je daar maximaal 50 dB overdag hebt en 's nachts zelfs maar 40. Decibel. Decibellen, ja. En bij de luchtvaart kijken ze toch weer anders naar. Want daar wordt gekeken van, er komt... En dat, toen die wetgeving gemaakt was, klopte het ook. Er komt eens in het half uur zo'n vliegtuig over. Dus dat mag best een piekje zijn. En daarna is het weer stil. Nou ja, dat piekje, dat kan dan rustig 60 decibel zijn. Of 70 decibel. Soms wel 80, als je er vlakbij woont. En dan telt dat toch alsof het geheel onder de 50 is gebleven. Maar ja, dat is natuurlijk niet, dat is nu niet meer waar. Want, en waarom is dat dan? Waarom maken we een uitzondering voor de luchtvaart? Nou ja, dat was toen het ook werkelijk piekjes waren, eens in het half uur, was dat ook nog wel te begrijpen. Diezelfde uitzondering bestaat ook nog steeds voor treinen bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, als je nu kijkt naar luchtvaart. De een is nog, die hoor je nog weggaan, de volgende hoor je al aankomen. Dus het is helemaal niet meer een piekje. Het is één lange reeks van pieken, oftewel gewoon constant. Okay. En dat gaat zelfs zo ver dat... ik woon in Ede, dus best een eentje van Schiphol vandaan. Terwijl hier, zeg maar, de vliegtuigen die hier overkomen... die zitten toch al op 5000 meter ongeveer. Die maken nog steeds tussen de boven de 50 decibel geluid. Ja. En ja, er zijn dagen dat je echt gewoon continu een vliegtuig hoort brommen in de lucht. Dus het gaat verder dan het stikstofprobleem en de CO2-uitstoot alleen, als we het hebben over vliegen. Ja, het geluid is zeker. En er ligt echt een deken van luchtvaartgeluid over een heel groot deel van Nederland. Dus als je ergens een stiltegebied hebt waar gewoon de hele dag het geluid onder de 40 decibel moet zijn. Nou, de meeste stiltegebieden halen dat niet meer. Gewoon door de luchtvaart alleen al. Ja, duidelijk. Ja, Schiphol loopt al weken over door vakantiegangers. En tegelijkertijd zitten we midden in een klimaatcrisis. Hoe noodzakelijk is het voor ons dat we ons reisgedrag gaan aanpassen? En wat zijn onze duurzame alternatieven? Ik praat er tot 6 uur over door met lector Duurzaam Vervoer en Toerisme, Paul Peters. Heb je vragen voor hem, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1-app. End of this song. So what did you come for? I came to dance. everybody in the good song. Ja, je hoorde Justin Timberlake hier bij Radio 1. En goedemorgen nog een keertje. De zomervakantie is voor een groot deel van Nederland begonnen. Vanaf deze week heeft 2/3 van de Nederlandse basisschoolkinderen vakantie. En dat betekent vaak ook dat we op vakantie gaan met het vliegtuig of met de trein of met de auto. En hoe ga je nou verantwoord op reis de komende jaren? En hoe gaan we daar goed mee om, ook met betrekking tot ons klimaat? Ik praat daar tot 6 uur over met Paul Peters. Hij is lector duurzaam vervoer en toerisme. En jij kunt ook meepraten. Als je je vraag stelt via de NPO Radio 1-app, dan kan ik hem voor je stellen. Vroege vragen. Ja, de eerste vraag die ik krijg voor jou, Paul, dat vind ik een leuke. En die wil ik zelf ook wel beantwoorden, hoor. Is: gaat uw gast zelf op vliegvakantie? Nee. Doorgaans niet. Het is al echt heel lang geleden. Ik zit even te denken. We hadden een keer een spoorstaking in Nederland. Ja. We zouden met de trein met vakantie gaan. Toen had ik nog iets geregeld van, nou, iemand brengt ons over de grens naar Duitsland. We moesten trouwens naar Spanje. Dus dan zit je eigenlijk niet in de goede richting. Maar dan ga ik via Duitsland, België, Frankrijk en dan kom ik er wel. Ja. Maar ja, toen ging de Fransen ook nog staken. Toen werd het een stuk lastiger. Dus toen hebben we een ticket gekocht naar Madrid. En we zijn weer verder gereisd daar vandaan. Ja, dat was denk ik wel de laatste keer dat ik echt voor vakantie en is dat in bewust? Het vliegtuig heb gezeten. Ja, dat is wel een keuze. Ja, ja. Zeker. En hoe kun je er... Wat is verantwoord vliegen? Want dat vraag ik me ook wel af. Want jij zegt heel duidelijk, ik doe dat niet meer voor vakantie. Ik vlieg dit jaar wel op vakantie. En ik denk, ja, maar 1 keertje, 2 keertje, dat kan toch wel. En tegelijkertijd, ik had gisteren ook een uitzending over het klimaat. En nu weer. Nu eigenlijk denk ik, ja, maar die ene keer voor mijn plezier kan me eigenlijk ook niet. Wat is verantwoord vliegen? Dat is best lastig. Kijk, dan moet je eigenlijk gaan kijken van... dat is ook in de filosofie wel een uitgangspunt. Wat kan ik doen als wat ik doe, als iedereen dat nou doet in de wereld, ja, en het is geen probleem, nou ja, dan kun je het veilig doen. Dan kun je zeggen van oké, is geen probleem. Dus ja, dan hangt het er een beetje vanaf. Dan moet je eigenlijk gaan kijken van hoeveel vliegen zou de wereld aankunnen, ja, hoeveel vluchten. En dan delen we dat gewoon door de wereldbevolking. Nou ja, dan kom je op een... dan moet ik het even uit mijn hoofd, hoor. Maar ongeveer op een halve vlucht per jaar per persoon. Ja. Is wat we nu doen. Maar dat is duidelijk te veel. En want we hebben een klimaatprobleem. We hebben geluidhinderproblemen. En nog een aantal. Ja. Nou ja, dan kun je natuurlijk gaan kijken van... kunnen we die problemen technisch oplossen bijvoorbeeld? Hè, door vliegtuigen zuiniger te maken. Hoeveel moeten bijvoorbeeld die CO2-emissies naar beneden? Nou, we weten dat over 7 jaar moet dat de helft worden. Mm-hmm. Nou, we hebben niet over 7 jaar vliegtuigen die 2 keer zo zuinig zijn. Dat is 100% zeker. Die zijn er niet dan. Ze zijn wel wat zuiniger. Ik schat over 7 jaar dat ze 1%, 5% zuiniger zijn met gemiddeld. Alle vliegtuigen. Maar ook niet meer. Dus ja, als je dat wil bereiken, dan wat moet je dan? Dan kun je eigenlijk alleen maar de helft gaan vliegen. Dus dan moeten we 1 keer per 4 jaar gaan vliegen. Dus dat is een acceptabele hoeveelheid? Ja, maar nou is het natuurlijk zo dat een heel groot deel van de wereldbevolking überhaupt niet vliegt. En je hebt natuurlijk mazzel, want er zijn ook een aantal van die mensen zoals ik die het ook niet meer doen. Mm-hmm. Dus dan kunnen degenen die wel vliegen, die hebben dan natuurlijk wat meer over. Maar goed, daar zitten dus ook mensen tussen die rustig 30 keer per jaar gaan vliegen. Ja. Nou, laten we duidelijk zijn, dat is nooit duurzaam. En dat is ook echt niet duurzaam te krijgen. Want als iedereen dat zou gaan doen, ja, dan hebben we 100 keer zoveel luchtvaart als dat we nu hebben. Dat is evident dat dat niet kan. Nee. En elektrisch vliegen, zit dat er nog aan te komen? Nou, er zijn wel ontwikkelingen op het gebied van vliegtuigen die geen emissies meer zouden hebben. Ja. Daar speelt elektriciteit zeker een rol in. Maar een vliegtuig met een batterij erin, dat gaat het niet worden. Je hebt dat wel in het kleine. Je hebt van die drones, die zijn heel vaak elektrisch. Dat gaat ook prima. Maar zo gauw je dat gaat opschalen naar een jumbojet, dan krijg je een batterij die zo wanstaltig groot is, dat krijg je nooit van de grond. Tenzij je een nog groter vliegtuig maakt. Ja, dan wordt het vliegtuig weer zwaarder, heb je nog meer batterij nodig. Het is een oneindige cyclus waar je nergens uitkomt. Wat wel kan, en daar wordt ook steeds meer mee geëxperimenteerd, is dat je niet er een batterij in zet, maar een zogenaamde brandstofcel. Ja. En dat is een technologie die bestaat al 40 jaar, volgens mij al 50 jaar geleden dat die dingen voor het eerst gemaakt zijn. Daar stop je waterstof in. Dus die moet je ook aan boord meenemen natuurlijk, in plaats van kerosine. Nou, ja. Daar heb je dan, daar ben je van je emissies afgeraakt. Met die waterstof, die stop je in die brandstofcel, dan komt daar elektriciteit en water uit. Dat water laat je weglopen. En de elektriciteit gebruik je om een elektrische motor aan te drijven. En vervolgens kun je daarmee vliegen. Nou, er zijn al vliegtuigjes, zelfs met 6 stoelen, deze technologie gebruiken en daar ook een hele eind op kunnen vliegen. Dus dat begint te komen. Er zitten nog heel veel uitdagingen aan, hoor. Ja. En sowieso een nieuw groot vliegtuig ontwikkelen, dat ook een gewone met straalmotoren. Dat kost sowieso wel ongeveer 10 jaar voordat je dat vanaf de tekentafel zover hebt dat er ook mensen in gaan zitten en op vakantie kunnen. Dus daar moeten we nog even op wachten. Ja, het duurt gewoon heel lang. En voordat we dan die 26.000 vliegtuigen allemaal vervangen hebben, dan moet je echt denken aan het eind van de eeuw. Ja, en andere luisteraar die vraagt, zijn er ook nog andere vervoersmiddelen dan de trein, bus, auto en vliegtuig in de toekomst? Nou, dat is nog maar de vraag. Ik kan het eigenlijk niet. Ja, een paard en wagen, die hebben we ook. Maar ik weet niet of dat nou een goed idee is. Maar er is niet een soort van zeppelin in de maak voor de toekomst, waarin we met z'n allen. Die sfeer, ja. Ja, we hebben natuurlijk. De zeppelin was het luchtschip. Dat was onlangs nog in het nieuws. Want een Spaanse luchtvaartmaatschappij die had er zowaar 6 besteld. 6 zeppelins? Ja. Oh. Vind ik tof. Ja, wat moet je daar nou van vinden? Want er is dus een fabriek die dingen aanbiedt. Ze hebben er ook al één gebouwd. Het zijn hele grote dingen. Mm-hmm. En daar kun je dan, als ik het me goed herinner, kon je er met ongeveer 100 mensen in gaan zitten. Maar ja, weet je wat het probleem is van zo'n zeppelin? Dat is gebaseerd op niet op een vleugel die draagkracht levert, omdat je met grote snelheid dat ding door de lucht haalt. Want dat is wat een vliegtuig doet. Maar deze is erop gebaseerd dat je een ruimte, dat is dat enorme ding, vult met helium. En ja. Helium is veel lichter dan lucht. En dat levert dus draagkracht op. Maar ja, je hebt per kilo mens heb je al een kubieke meter helium nodig om dat te kunnen tillen. Dus dat zijn 100 kubieke meter per persoon. 100 mensen hebben 10.000 kubieke meter. Ik weet niet of je weet hoe groot jouw huis is in kubieke meters. Nee. Maar dat is geen 10.000, kan ik je wel vertellen. Dus dat is echt veel groter. En dan komt natuurlijk nog eens een keer het gewicht van het apparaat zelf bij. Ja. En van dat enorme ding waar al die helium in moet. Dan zit je op 30.000 kub. Dus dat is echt een gigantisch apparaat. Jij ziet dat niet als ons nieuwe vervoersmiddel, hoor ik al. Nee. Want als het een beetje waait. Nou ja, als je meer dan windkracht 7 hebt, dan kun je er echt helemaal niks meer mee. Nee. Als je wind tegen hebt, want hij is dus heel langzaam. Ja, want als je zo'n ding met 1000 km/u door de lucht wil sleuren. Ja, dat kost zo belachelijk veel energie. En bovendien valt hij dan uit elkaar. Want daar is hij niet sterk genoeg voor. Dus na Zeppelin. Nee, we hebben treinen die gaan harder en die zijn uiteindelijk zuiniger, want die gebruiken gewoon elektriciteit die rechtstreeks uit de windenergie gehaald kan worden of uit zonne-energie. Ja, Martijn die vraagt. Op een ingewikkelde manier. Ja, Martijn die vraagt: hoe verhoudt het geld wat de overheid in de KLM stopt ten overstaan wat het in de NS stopt? Oh, dat is ook een goede vraag. In feite is het zo dat de KLM geen subsidie krijgt, geen structurele subsidie. En de spoorwegen die krijgen dat in ieder geval voor de stoptreinen en het regionale treinverkeer. En dat komt dan voornamelijk via de provincies. Ja. En dat is per jaar, het zijn wat oude getallen, want ik hou het tegenwoordig niet meer zo goed bij. In de tijd was dat 1 miljard per jaar. Terwijl de KLM dat dus niet krijgt. Natuurlijk, tijdens corona heeft KLM wel uiteindelijk een bedrag van 6 miljard kunnen gebruiken om leningen af te dekken, CQ ook daadwerkelijk personeel te betalen. Wat natuurlijk niks zat te doen thuis, omdat er geen passagiers waren. Maar tegelijkertijd zie je dat de KLM daar al een behoorlijk groot deel van heeft terugbetaald. Ik meen zelfs zo goed als alles. Dat vond ik dan ook wel weer wonderlijk dat dat zo snel kon. Want ja, het begint net op gang te komen. Die vliegtuigen zitten nog steeds niet echt vol. Oké, de ticketprijzen zijn hoger. Ja. Dus kennelijk maken ze daar geen verlies op. Maar dan vraag ik me af, van, hebben ze dat geld dan gewoon op de bank gezet dat ze het zo snel weer beschikbaar hebben? Hoe is dat gegaan? Dat is een goede vraag. Ik heb een appje ook van Morgan. En Morgan die zegt onterecht om de uitstoot van luchtvaart toe te schrijven aan toeristen die op vakantie gaan. Buiten de vakantie zijn het met name zakenlui, overheid en defensieverplaatsingen. Maar we hebben het hier aan het begin van de uitzending over gehad, Morgan. En onder toeristen, legt de pijl ook al uit, vallen ook zakenlui en vallen ook zakenreizen. Dus mocht je de hele uitzending terug willen luisteren omdat je dit hebt gemist of meer hebt gemist, dat kan. De uitzending is straks te horen in je favoriete podcast-app. En Marijke Wissink, die zegt: goedemorgen, wat te denken van een fietsvakantie? Heel gezond. Wat vind je van een fietsvakantie? Helemaal waar natuurlijk. Ja. Ook hier weer, hè, als we die filosofen erbij halen en we zeggen, als nou iedereen op fietsvakantie gaat, nou dan hebben we in ieder geval dan hebben we een heleboel andere sectoren waar milieuproblemen uitkomen. En dan zal toerisme niet heel erg hoog meer op de agenda zijn. Want dan is dat probleem zo goed als opgelost. Natuurlijk is dat, als jij gewoon voor de deur op je fiets stapt, is er helemaal niks meer aan de hand. Nee. Je moet natuurlijk niet eerst je fiets op een vliegtuig zetten en dan naar Australië gaan vliegen. Dan schieten we er weinig mee op. Duidelijk. Er zijn ook mensen die dat doen. Met Rauna Kadari. Ja, nog even ander nieuws vandaag. Want het blijft vandaag heel erg stil in Nijmegen. In ieder geval stiller dan verwacht. Want vandaag was de dag dat de Vierdaagse had moeten beginnen. Maar je hebt het waarschijnlijk al meegekregen. Vanwege de hitte wordt die een dagje ingekort. En dus blijven alle wandelschoenen nog een dagje in de kast staan. Kunnen alle deelnemers in ieder geval een dagje extra verheugen op het wandelplezier. Om alvast iedereen in de stemming te krijgen voor morgen, als de wandeltocht dan hopelijk wel doorgaat, de Vierdaagse, draai ik Those Boots Are Made for Walking van Nancy Sinatra. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? start walking. Ja, je hoorde Nancy Sinatra hier bij Radio 1. En goedemorgen nog een keertje. Je luistert naar Vroeg van dinsdag 19 juli. Een groot deel van Nederland heeft deze week een zomervakantie. En voor ons een reden om een uur lang te kijken naar hoe duurzaam ons reisgedrag nu eigenlijk is. En hoe we het duurzamer kunnen maken. Ik spreek daar een heel uur over met Paul Peters. Hij is lector duurzaam vervoer en toerisme. En zit je te luisteren en heb je vragen voor hem, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1 app. Vroeg. Rauna Kadari. Ja, we hebben het net onder andere gehad over hoe eigenlijk vervuilend vliegen is en hoe vaak je moet vliegen om dat verantwoord te doen, voor zover dat verantwoord kan. Wat zijn nog meer dingen, Paul, die je kunt doen als consument om duurzamer de wereld over te reizen, als je dat al zou moeten willen? Ja, dat is precies het punt. De hele wereld overreizen, nou, dat valt niet mee. Nee. Om dat op een duurzame manier te doen, want uiteindelijk de afstand die je aflegt, dat is de parameter die bepaalt of het duurzaam kan of niet. Ja, en nog even een stapje terug, want ik stelde twee vragen in één keer. En ja, dat is eigenlijk nooit zo verstandig als journalist. Maar ik zeg de hele wereld overreizen. Ik heb altijd geleerd dat je juist wel moet gaan reizen, zodat je ook ziet wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt, zodat je andere culturen leert kennen, zodat je andere mensen leert kennen dan je eigen wereld. En dat je ook daardoor meer begrip voor elkaar krijgt en makkelijker de dialoog met elkaar aangaat. Dat er minder xenofobe gevoelens ontstaan op het moment dat je weet waar andere mensen leven. Hoe zie jij dat? Ja, nou ja, dat zou je kunnen noemen de romantische kijk op toerisme. En dat komt ook uit de romantiek. Hè. Toen hadden we die Grand Tours, zoals dat heette, de grote reis. Ja. Dus jongere edelen, vaak mannen, die, als ze dan een jaar of 20 waren, dan gingen ze op reis. Dan maakten ze een wereldreis naar Italië. Want Italië, nou ja, Europa was voor Europeanen toen ongeveer de hele wereld. En de bedoeling daarvan was inderdaad om andere volken te leren kennen. Want ja, als je vanuit Nederland naar Italië gaat, dan kom je door Duitsland en door Zwitserland. En dan natuurlijk in Italië zelf. Vaak hadden die edelen hadden natuurlijk ook familie of kennissen of anderen waar ze zaken mee deden ergens onderweg. Dus daar gingen ze dan ook langs. Dus daar komt dat romantische idee, denk ik, een beetje vandaan. Maar ja, wat is nou de huidige praktijk? Dat is je auto volladen met je eigen aardappelen. En dan naar Zuid-Spanje rijden. Daar de hele dag op het strand liggen. Of je vliegt naar een nog wat verder weg, naar ergens in Afrika. Dan kom je op een resort terecht. In het resort hangen allemaal briefjes van ga er vooral niet af, want dat is best wel gevaarlijk. Maar als je er nou af wilt, dan hebben we op donderdagmiddag een excursie onder begeleiding. Ik weet niet wat er dan nog over is van het culturen leren kennen. Ja, maar als dat wel de reden is, want lang niet iedereen gaat met eigen aardappelen en pindakaas in de auto op vakantie. Nee. Als dat wel de reden is, dus als je wel, ik noem maar wat, naar Maleisië gaat of naar Thailand gaat, en dan niet voor de yoga-retreats, maar echt wel om rond te trekken ook. En daar een beetje het land te leren kennen. Is dat dan wel verantwoord? Kun je dat dan wel verantwoorden? Of zeg je nou eigenlijk, kun je met internet en boeken genoeg over de wereld leren? Ja, of ga eens naar een asielzoekerscentrum. Daar kom je ook veel culturen tegen. Maar goed, dat is een extreem voorbeeld misschien. Natuurlijk. Als je werkelijk geïnteresseerd bent en je bereidt je helemaal voor op je reis. Je leest je goed in. Je weet waar je heen moet. En je laat je even goed ook nog verrassen. Dus je duikt echt in een cultuur. Je mijt de grote hotelketens. Daar is best iets voor te zeggen. En dat heeft uiteraard een waarde in zichzelf. Of het nou zo is dat mensen die veel bereisd zijn per definitie betere mensen zijn, omdat ze beter begrijpen wat de waarde van vrede en dergelijke is. Nou, dat wens ik toch wel een beetje te betwijfelen. Ik ken eigenlijk geen onderzoek wat dat heel duidelijk aantoont. Nee. Want er zijn natuurlijk ook mensen die misschien wel nooit uit een dorp zijn geweest, maar buitengewoon goede dingen binnen dat dorp doen. Dat kan natuurlijk ook voorkomen. Ja. Dat zal ook zeker voorkomen. Of neem bijvoorbeeld mensen die in een klooster leven. Daar toch allerlei dingen doen die ook voor de maatschappij nuttig kunnen zijn. En ook best wel ideeën hebben over hoe je met elkaar omgaat. Maar uiteindelijk dat klooster nauwelijks uitkomen. Ja. Dus dat kan ook. Maar mochten mensen dan toch willen gaan, dan is het meest duurzame alternatief waar we vaak over spreken de trein. En de Europese Unie wil ook dat het bestaande internationale spoornetwerk voor hoge snelheidstreinen in 2030 twee keer zo groot wordt. Gaat dat, denk jij, lukken? En is dat ook een duurzaam alternatief? Ja, ook dat zijn twee vragen. Zeker. Ik wil graag op allebei antwoord. Ja, dat snap ik. Of het gaat lukken, ja, god, als we willen, dan kan dat natuurlijk. Het is een kwestie van een aannemer bestellen, geld erin stoppen en dan komt die spoorlijn er ook wel een keer. Het is natuurlijk. Dat is wel heel makkelijk gezegd, toch? Ja, het is wat makkelijk gezegd. En het is ook niet zo dat als we, stel dat we die spoorlijnen, dat we het niet verdubbelen, maar dat we er 20% bij bouwen. Ja. Dat wil niet zeggen dat je dan dus niet met de trein kunt reizen. Want er ligt al een heleboel. Mm-hmm. We hebben niet alleen hoge snelheidsspoorlijnen, maar we hebben natuurlijk nog veel meer gewone spoorlijnen. Dat is echt een veel groter stuk. We hebben 40.000 stations. Dat zijn 40.000 potentiële bestemmingen. En ik weet, niet alle stations liggen op een plek waar je nou per se op vakantie zou willen. Maar van die 40.000 zijn het er echt duizenden waar je echt in een fantastische mooie omgeving komt. Ja. Met heel veel variatie. Dus dat hebben we en je kunt er gewoon heen reizen. Het gaat dan misschien wat minder snel dan wanneer je een rechtstreekse Thalys zou hebben. Maar gaat het lukken om die hoge snelheidstreinen in 2030 twee keer zo groot te maken? Nou, in 2030 niet. Dat wordt ook 2050 voordat daar weer een stuk bij ligt. En dan moet iedereen ook gaan meewerken. Ja. Maar goed, je kunt nu dus al met de trein. En er is ook best capaciteit op het spoor om dat uit te breiden. Om maar een voorbeeldje te noemen. We hebben per dag iets van 60 vluchten van Amsterdam naar Londen. Ja. Naar een van de Londense luchthavens. Dat heeft dezelfde capaciteit als een stuk of 7 treinen. En hoe duurzaam is het alternatief trein? Nou ja, dan is het veel duurzamer. Ten eerste gebruikt een trein sowieso al minder energie dan een vliegtuig. Ja. Stel dat je een vliegtuig op duurzame energie laat vliegen. Dat kan, want je hebt synthetische brandstoffen die kun je maken van duurzame energie en CO2 uit de atmosfeer. Dan is het energiegebruik van die vlucht naar Parijs bijvoorbeeld, is ongeveer 10, 11, 12 keer zo hoog als van dezelfde rit met een trein. Die ook op windenergie kan rijden. En dan dus waarvan we dan ook veronderstellen dat hij dat doet. Dus ja, je kunt 11 keer naar Parijs met de trein voor 1 keer energiegebruik met het vliegtuig. Dus eigenlijk zou je dat dan nooit meer met het vliegtuig moeten doen. Terwijl de emissies in beide gevallen nul zijn. Want in beide gevallen heb je duurzame energie ervoor gebruikt. Ja, pak die trein, dat is gewoon veel beter. Dan heb je natuurlijk nog wel, als je die spoorlijnen aanlegt, hè, dan heb je natuurlijk beton voor nodig, staal voor nodig. En dat produceren daarvan en het aanleggen van zo'n spoorlijn, dat kost natuurlijk ook energie en dat levert ook een heleboel emissies op. Ja, en jij zegt dus heel makkelijk pak die trein ook. En hebben we het in het begin van de uitzending ook over gehad. Maar die trein is nog steeds duurder dan vliegen. Ja, nou, dat valt wel mee, hoor. We hebben bij mijn instituut, de Breda University of Applied Sciences. Ja. Daar hebben natuurlijk een hoop afstudeerders. En er zijn er ook steeds meer geïnteresseerd in het spoorvervoer. Dus ik heb er een paar jaar geleden een gehad. Die heeft het eens een keer op een rij gezet van hoe vergelijken nou trein en vliegtuig op reistijd en op kosten, maar dan de totale kosten. Dus niet van luchthaven naar luchthaven, maar ook dat je naar de luchthaven toe moet en van de luchthaven weer naar de echte bestemming. En hetzelfde voor de reistijd. Nou, die heeft daar gekeken naar Parijs, naar Londen, naar München en naar Kopenhagen. Dat zijn allemaal plekken waar je met de trein in principe gewoon overdag best kunt komen. Dan blijkt dat de reistijd naar Londen en Parijs is heel vergelijkbaar. Mm-hmm. Dat zelfs soms met de trein sneller. Van deur tot deur dus echt. Hè. En als je naar de kosten kijkt, dan was eigenlijk alleen Londen was systematisch goedkoper. Ja. Dan bij elkaar een procentje of 20 als je ging vliegen. Terwijl Parijs was het een beetje om het even, of vaak zelfs duurder om te vliegen. En naar München en Kopenhagen was het echt aanzienlijk duurder om te vliegen. Ja, dus je moet eigenlijk alles bij elkaar optellen. Niet zo duur. Ja. Ja, dan moet je alles optellen. En kijk, als je een treinkaartje koopt, dan is dat doorgaans geldig vanaf het station waar jij ook het dichtstbij woont. Dus dan kun je bij wijze van spreken op de fiets naartoe. En vervolgens zit in dat kaartje alles tot het station in de stad waar je wezen wil. Of in de plaats waar je wezen wil. Terwijl bij vliegen is dat natuurlijk niet zo. En nou ja, treinkaartjes, die heb je, zeg maar, naar Kopenhagen had je ze toen vanaf 29 euro. Nou, misschien is het nu 39, maar dat is nog steeds minder, hè, dan dat kaartje wat we net voor 56 euro naar Barcelona hadden. En daar komt dan nog eens een keer bij dat je ook nog naar de luchthaven moet. Ja, dus dat wordt al gauw in de buurt van de 100. Dus het is wel te makkelijk gedacht om te zeggen trein is duurder. Ja, het wordt te makkelijk gedacht. Ja, en ze heeft ook gekeken toen naar de perceptie van mensen. Of ze echt denken dat treinen veel duurder zijn dan luchtvaart, dan vliegen. En daar bleek eigenlijk uit dat mensen het best wel aardig konden inschatten hoe duur dat was. Ja. Gemiddeld, hè. Er waren die het heel erg overschatten. Maar er waren er ook die het weer heel erg onderschatten. Maar ja, de meesten zaten nog best wel redelijk in de buurt van wat het werkelijk kost. Dus dat is ook een beeld wat we natuurlijk heel makkelijk gebruiken van, ik ga vliegen. En dat kan ook niet anders, want die trein is zo belachelijk duur. Dat is toch wel een argument. Maar heb je dat überhaupt uitgezocht? Waarschijnlijk niet eens. Ja, Paul, ik spreek nu een uur met jou over duurzaam reizen. En jij bent lector duurzaam vervoer en toerisme. Dus jij hebt hier helemaal in verdiept en onderzoek naar gedaan. Maak jij je zorgen over over ons reisgedrag? Zeker, ja. Omdat, we hebben natuurlijk het klimaatprobleem is nu heel erg hoog op de agenda. Ja. Maar we wisten 20 jaar geleden al dat het eraan zat te komen. En we wisten ook 20 jaar geleden dat het uiteindelijk dat die klimaateffecten naar nul moeten. Dus ook die emissies van broeikasgassen. Maar we hebben dat, ja, we hebben er eigenlijk niet veel aan gedaan. Zeker in het toerisme is er helemaal niets verminderd. Sterker nog, het is alleen maar toegenomen. En er wordt wel vaak gezegd, ja, maar de vliegtuigen nu zijn toch een stuk zuiniger dan 20 jaar geleden. Dat is helemaal waar. Maar we zijn zoveel meer gaan vliegen dan dat ze zuiniger zijn geworden, dat het per saldo nog steeds meer uitstoot op heeft geleverd. Dus ja, dat is niet de goede kant uitgegaan. En nu hebben we dus nog 7 jaar om het te halveren. Nou ja, je hebt altijd een paar opties. Je kunt iets met de technologie doen. Ja. Of je moet minder gaan vliegen. Ja, en wat moet er... Nou ja, als je niks meer over hebt, dan wordt het dus het laatste. Ja, ik wil het straks nog met je hebben na de muziek over wat we nou zelf kunnen doen en wat we concreet kunnen doen. Maar mocht je zitten te luisteren en heb je vragen voor lector duurzaam vervoer en toerisme Paul Peters, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1 app. Voor het eerst lijken we allemaal gelijk. De vrijheid komt weer langzaam terug. Wat een onwerkelijke reis. We gingen samen door de wind. Nu komt de zon ons tegemoet. Zoek naar vertrouwen in de tijd. Stap maar in bij mij. Het jaar was anders dan gedacht, het voelde langer dan voorheen, maar de tijd die deed niet mee. Ik wilde zoveel meer gedaan, ik wilde leven, ik wilde gaan, maar het viel niet in elkaar. Overdonderd door de feiten en bevangen door het geluid van een wereld zonder vaart. Liep ik zwijgend door de straten, keek ik terug op mooie dagen. Ik had die tijd willen bewaren. Voor het eerst lijken we allemaal gelijk. De vrijheid komt weer langzaam terug. Wat een onwerkelijke reis. Voor het eerst lijken we allemaal gelijk. De vrijheid komt weer langzaam terug. Je hoorde Stap maar in bij mij hier bij Radio 1. En je luistert nog steeds naar Vroeg, waar we het hebben over hoe je verantwoord kunt reizen. Of je dat nou met het vliegtuig wilt doen, of met de trein, of met een ander vervoersmiddel. Ik spreek erover met Paul Peters. Hij is lector duurzaam vervoer en toerisme. En we zijn bijna aan het einde van de uitzending. En we hebben het onder andere gehad over hoe vervuilend vliegen is. En ik weet zeker dat iedereen die zit te luisteren dat niet voor de eerste keer hoort. We hebben het ook gehad over het alternatief trein. We hebben het gehad over waarom je al dan niet met de auto kunt gaan. Maar hoe maken we het nou zo concreet voor mensen, Paul, dat we er ook naar gaan handelen? Nou ja, daar hebben we toch de sector ook bij nodig. Hè. Dus afgezien van de overheid die een aantal eisen moet stellen en dat ook gaat doen. Ja. Luchtvaart, hè, dat is dus een krimpbeleid voor voorgesteld. Nou, dat wijst een duidelijke kant uit. Maar de sector zelf, dat heb ik nogal mixed feelings bij. En dan hebben we het bijvoorbeeld over de... je hebt een aantal tour operators, hè, die zijn heel erg aan het zoeken. Hoe krijgen we nou onze klanten met de trein op hun bestemming? Kunnen we daar mooie producten van maken? Ik noem er bijvoorbeeld een Sunweb. De ANWB is daar erg mee bezig. TUI heeft een stapje gezet. Maar tegelijkertijd de brancheorganisatie, de AVR... daar hoorde ik dan toch een paar weken geleden op de radio de directeur, Frank Oostdam is dat... Die werd ook die vraag gesteld van waarom niet meer met de trein. Dan zegt hij, wij ondersteunen het natuurlijk. Mensen moeten veel meer met de trein. Maar ja, het boeken van zo'n ticket is zo moeilijk. Dus dat kunnen wij niet aanbieden. En dan denk ik, maar wacht nou even. Een touroperator, die is er om dingen makkelijk te maken. Dus nou juist een touroperator zou een treinproduct... dat is juist een kans dat het heel moeilijk is om een treinticket te kopen. Zo moeilijk is het trouwens ook weer niet hoor. Maar goed, moeilijker dan een vliegticket. Want dan heb je iets te bieden als touroperator. Dan kun je je klant werkelijk service bieden door al dat gedoe over te nemen. En gewoon in één keer die hele reis aan te bieden. Dan heb je daar als klant, als toerist, heb je daar geen moeite mee. Maar ja, dat... Ja, dus er ligt een taak ook dat is bij, een kans. Bij de verstrekker. Ja, dus de touroperator organisatie zou echt veel harder hieraan moeten timmeren. Ja. En die zouden echt eens een keer moeten bedenken van... moeten we wel doorgaan met ons helemaal... te vereenzelvigen met de luchtvaart. Het is denk ik heel onverstandig om dat te blijven doen. En voor mensen die alle opties open hebben, zoals bijvoorbeeld ik. Ik reis niet via een tour operator en ik denk, waar wil ik dit jaar heen? Hoe ga je daarmee om? Nou ja, dan is weer de afstand is cruciaal. En wat ik steeds meer zie bij mensen, ook bij jonge mensen... die zeggen gewoon tegen zichzelf... Ik doe het niet meer. Ik ga niet meer vliegen. Duidelijk. Dank je wel. En dan gaan ze kijken. Oké. Dank je wel, Peters. Heel fijn dat je er was weer. En ik wens je nog een hele fijne dag. Dit was Vroeg van 19 juli. Je kunt de hele uitzending terugluisteren als podcast. Dan hoor je ook hoe slecht vliegen is. Hoe vaak je verantwoord kunt vliegen al dan niet. En waarom je niet per se de hele wereld over hoeft te reizen. Morgen zit Stefan weer voor je klaar met de nieuwe gast. En nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je een hele fijne week. NPO Radio 1. 6 uur. Simone Wijmans.